ανακοινώνω ότι δεν ανήκω πλέον στην κοινοβουλευτική ομάδα της Ένωσης Κεντρών. Ακούστε, το σχέδιο ανομαλίας είναι σε εξέλιξη. Και που να ρίξω το μεγάλο μου καημό. Εγώ θα κάνω το παν να κρατηθεί η ομάδα, αλλά εφόσον άλλες δυνάμεις που χρησιμοποιούν πολύ ισχυρότερα μέσα έχουν αποφασίσει να με εξοντώσουν, αφήνω την Ένωση Κεντρών στα χέρια του λαού και ιδιαίτερα του λαού της Θεσσαλονίκης. Όπου θα ανοίξει γης. Ωραία, τι πάθαμε. Θα ανοίξει γης και θα ραεί. Το σχέδιο ανομαλίας είναι σε εξέλιξη. Έχουμε προβλήματα, όπως έχετε καταλάβει. Είναι ο Βασίλης Λεβέντης. Στην αρχή ήταν ο βουλευτής που έφυγε σήμερα. Από χθες το έχει πει, έφυγε σήμερα. Αναμένουν να φύγουν κι άλλοι. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Η εκπομπή σήμερα συμπαραστέκεται στο Βασίλη Λεβέντη. Σε όλα αυτά που συμβαίνουν, θέλουμε να διατηρηθεί το συγκεκριμένο κόμμα. Γιατί αν κάτι πάθει το συγκεκριμένο κόμμα, η Ένωση Κεντρών, αυτό θα είναι ένα πλήγμα για το Δελφινάριο, για τη δημοκρατία. Οπότε όλοι εμείς που αγωνιζόμαστε για τη συγκεκριμένη δημοκρατία, φαντάζομαι τι θέλετε κι εσείς, μας έχει πάει τόσο καλά αυτή η δημοκρατία. Ένας πυλώνας, ο καλύτερος, ο πιο σωστός που δεν τον είχαμε πάρει χαμπάρι τόσα χρόνια, είναι η Ένωση Κεντρών. Οπότε ξεκινάει νέος ανένδοτος, όπως έχετε καταλάβει, και παίρνουμε τα νάματα, όπως λέμε, από τον παλιό ανένδοτο. Ο αγών, ο ανένδοτος αγών, από τον υπλό υπέρτατο θέα, και είναι τα βέβαιη, με την συμπαράσταση της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, και προπαντός με την συμπαράσταση της ρεότητος, της οποίας ευγενείς καρδίε δονούνται από ιδεώδη. Άρονται με τον παλαμόν της δημοκρατίας. Βάλαμε το ηχητικό από το 65-64, γιατί θέλουμε να πούμε ότι τα αισθήματα της εκπομπής και προς το Βασίλη Λεβέντη και προς το γέρο της δημοκρατίας είναι ακριβώς ίδια. Οπότε, αφού το κάναμε και αυτό, το είχαμε ως αποθυμένο, συνεχίζουμε με την τωρινή αποστασία. Όταν η έδρα είναι με λίστα που την έδωσε ο λαός στην Ένωση Κεντρών και όποιον είχαμε βάλει πρώτο την πήρε χωρίς να κάνει κανέναν αγώνα. Άγνωστοι ήταν όλοι. Και οι 9 βουλευτές μου ήταν άγνωστοι, δεν είχαν προϊστορία. Αισθάνεστε ότι υπάρχει αποστασία στην περίπτωση της Ένωσης Κεντρών? Ναι. Λεβέντη, τι γίνεται τώρα εδώ? Και τον Αυγερίνο κάτω στο σταυροδρόμι. Να αποθάνω, αλλά να μην δω τέτοιο έσχος. Σκοτώσανε τον γιο. Παιδιά, έχω κατάθλιψη σήμερα, δεν μπορώ να μιλήσω. Είμαι άρρωστος. Κάτω στο σταυροδρόμι σκοτώσανε. Και θα εκμυστηρευτώ κι εγώ κάτι που δεν το έχω πει ακόμη. Θα το εκμυστηρευτώ τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το κάνω μέχρι τώρα μόνος μου. Και δεν το έχω εκμυστηρευτεί σε κανέναν. Σκοτώσανε το νιό. Το λέει το τραγούδι, και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Το χρησιμοποιούμε σε τέτοιες δύσκολες στιγμές για όλους. Προσπαθούμε με το τραγούδι, με κάποια λόγια, να απαλύνουμε τον πόνο όλων μας. Γιατί μας αφορά όλους όλο αυτό που γίνεται στην Ένωση Κεντρών. Αν του φύγει άλλος ένας, που νομίζω ότι μαζί και βαλίτσες προχθές, δεν θα είναι καν κόμμα στη Βουλή. Άρα δεν θα μιλάει ως αρχηγός κόμματος. Άρα θα μιλάει ως απλός βουλευτής. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Οπότε μιλούσε ως αρχηγός. Εμείς εδώ προσωπικώς καλύπταμε μια εβδομάδα με τα ηχητικά, αλλά αυτό αφορά μόνο εμάς. Αλλά και η ψυχαγωγία και ο προβληματισμός και το πνεύμα του ελληνικού λαού, του Έλληνα λαού, που έλεγε ένας άλλος μεγάλος, Παπανδρέου κι αυτός, ο τρίτος στη σειρά. Δεν θα τα έχουμε όλα αυτά. Υπάρχουν πολλά θέματα μετά την εκμυστήρευση που έκανε. Να κρατήσουμε όμως ότι είναι άντρας. Μου τηλεφώνησαν εχθές και μου είπαν ψάχναμε για έναν άντρα να πάει μέσα στην κόλαση να τους ξεβρακώσει. Από την ώρα που ο άντρας αυτός λέγεται Βασίλης Λεβέντης, η Μακεδονία δεν θα πετάξει την ψήφο της. Άστε στο διάλο όλοι μαζί. Πήγε και ο Ποντίκος και πήρε το φυτίλι μέσα από το καντήλι. Που έφεγε και κέντραγε η κόρη το μαντήλι. Δίλι, δίλι, της κόρης το μαντήλι. Η Ένωση Κεντρών ως κόμμα, κύριε Λεβέντη, έχει ένα πρόγραμμα με στόχο, όπως παρουσιάζεται και διαβάζουμε άλλωστε, κάποια στιγμή η χώρα να φύγει από το μνημόνιο, σωστά? Όχι, αμέσως. Εμείς βγάζουμε αμέσως τη χώρα από το μνημόνιο. Είναι πολύ όμως. Με τις γνωριμίες που έχω εγώ, Λεβέντηση, στην Ευρώπη, μπορώ εντός διμήνου να βγάλω τη χώρα από το μνημόνιο. Σε δύο μήνες. Ναι. Αυτό το είχε πει το 2015, τέτοια εποχή νομίζω ήταν, που μόλις είχε υπογράψει ο Τσίπρας τα τρία χρόνια, ενώ ο ίδιος, τρία χρόνια μνημονίου, συν τα πέντε των προηγούμενων, ενώ ο ίδιος ο Βασίλης Λεβέντης θα μας έβγαζε στους δύο μήνες. Αλλά ο λαός τέτοιος είναι, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, εμείς εδώ τα λέμε κάθε μέρα. Ήθελε τον άλλο να κάνουμε μια βόλτα τρίχρονη και να μην τελειώνουμε ποτέ, ενώ θα είχαμε βγει επειδή έχει γνωριμίες ο Βασίλης ο Λεβέντης και αυτές τις ξέρουμε όλοι. Η Ευρώπη, αν δεν πάρει τηλέφωνο τον Βασίλη Λεβέντη να πάρει τη γνώμη του, δεν προχωράει, δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Έχουμε μπει σε mood dilly-dilly, όπως ακούτε, οπότε μας οδήγησε όλο αυτό στο καντήλι. Ακούστε, στο σπίτι μου τον Γεώργιο Πανδρέου τον Γέρο, τον έχω με καντήλι. Κυριολεκτήτε. Στο σπίτι μου, ελάτε στο σπίτι μου. Και καντήλι με λάδι, όχι με ρεύμα. Τι είναι, έχετε εικόνα, φωτογραφία? Έχω και φωτογραφία του Γεωργίου Παπανδρέου και έχω καντήλι με λάδι. Με λάδι. Που έφεγε και κέντραγε η κόρη το μαντήλι. Δίλι, της κόρης το μαντήλι. Και αυτός που μου το έδωσε το καντήλι μου λέει, σε συμφέρει να πάρεις ηλεκτρικό, να μην έχεις λάδι, άναψες, βίσες. Χάνουμε αυτόν τον άνθρωπο, τον χάνουμε. Τον χάνουμε δηλαδή αν προχωρήσει η αποστασία, το σχέδιο. Αλλά είμαστε όλοι εμείς εδώ να βάλουμε φραγμό τα στήθια μας, όπως λέμε, για να μην πάθει τίποτα το κόμμα να υπάρχει, για να ανάβει το καντήλι του αλουνού, του γέρου της δημοκρατίας, ο νιός της δημοκρατίας. Έχουμε θέματα, αν έχετε καταλάβει, και ενώ πήγαιναν τόσο καλά τα πράγματα στη χώρα, είχαμε βγει από το μνημόνιο, αύξηση μισθών, την ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη εβδομάδα, όπως έλεγε ο ίδιος, και κανείς δεν έχει πάρει χαμπάρι, και ούτε και θα πάρει, γιατί και να έρθει αύξηση το 20άρικο θα το πάρουν με το αφορολόγητο, αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες που θα μας απασχολήσουν τους επόμενους μήνες. Δεν θα κοπούν οι συντάξεις. Γενικώς όλα πήγαιναν τέλεια και έρχεται ξαφνικά η μαχαιριά χτες, που όλο αυτό με το σχέδιο αποστασίας, που είναι και πολιτική ανομαλία εκτός όλων των υπολείπων, και έχουμε θέματα πάρα πολύ σοβαρά. Ευτυχώς υπάρχει ένα φως μέσα σε όλα αυτά. Είναι η Ελένη Αυλονίτου, η οποία προσωπικώς μας διαβεβαιώνει. Το μέτρο μπορεί να είναι ψηφισμένο. Εγώ λοιπόν θέλω να διαβεβαιώσω τους συνταξιούχους ότι δεν θα γίνει περικοπή των συντάξεων. Έτσι, γιατί δεν θα γίνει. Τώρα. Και παίρνω την ευθύνη. Και, όχι, δεν υπάρχει. Δεν τίθεται θέμα. Να σας πω. Τους διαβεβαιώνω. Τους διαβεβαιώνω. Τους διαβεβαιώνω. Πάει και ο σκύλος που έφαγε την άτα, που έφαγε τον κωδικό, που πήρε το φυτίλι μέσα από το καντήλι. Με λάδι. Νομίζω τώρα είναι καιρός, έχουμε βγει από τα μνημόνια, έτσι προχωράμε μπροστά, υπάρχει ανάπτυξη στη χώρα. Τα αποτελέσματα βέβαια θα τα δούμε, θα τα δούμε οι πολίτες σιγά σιγά στην τσέπη τους. Καλά, δεν χρειάζεται να τα δούμε τα αποτελέσματα και στην τσέπη, δεν βιάζεται κανείς, λαός ελληνικός είναι, και μόνο ότι τα λένε οι βουλευτές είναι υπέρ αρκετό. Με το λόγο χορταίνει ο ελληνικός λαός, δεν χορταίνει με τα λεφτά, τα οποία είναι και ένας πειρασμός και ένας μπελάς, αν τα έχεις. Ενώ αν περιμένεις να σου έρθει κάτι, είσαι πιο ευτυχής. Ένας παλιός ορισμός της ευτυχίας λέει ότι η ευτυχία είναι τα πραγματοποιητά όνειρα. Οπότε με αυτό το πρίσμα δεν χρειάζονται τα λεφτά, παρά τις πολύ σωστές διαβεβαιώσεις της Ελένης Αυλονίτου, η οποία κάθε μέρα χτυπάει από ένα κανάλι και λέει αυτά Με την τρεμάμενη φωνή βέβαια. Αυτά που λέει πρέπει να τα λέει με ένα πιο ρωμαλαίο ύφος, αλλά σιγά σιγά νομίζω θα βελτιωθεί. Να ξαναγυρίσουμε στα άσχημα της πολιτικής ζωής του τόπου, άρα της χώρας, άρα του λαού. Το θέμα αποστασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη από χτες. Μαζεύτηκε η κοινοβουλευτική ομάδα και δεν μιλούσε ένας τον άλλον και το αίτημα ήταν να ζητήσει συγγνώμη ο ένας τον άλλον και δεν ζήτησε, αλλά έφυγε ένας τρίτος που δεν το περιμένανε. Αυτά συμβαίνουν στο ελληνικό κοινοβούλιο και μείναν όλοι άφωνοι γιατί έφυγε ο τρίτος, ο Φωκάς δηλαδή, ενώ δεν έφυγε ο άλλος που έπρεπε, δεν ζήτησε συγγνώμη. Και είναι ζαβολιάρης ο ένας και ο πρόεδρος αναγκάστηκε να βγει μετά και να λέει αυτά που λέει. Η πολιτική ζωή του τόπου είναι όλα αυτά. Σε φαινόμενα σύψης και κρίσης και της κοινωνίας και της πολιτικής ζωής του τόπου. Παρ' όλα αυτά δεν μας απασχολούν εμάς αυτά. Εμείς εδώ είμαστε για να βοηθήσουμε την Ένωση Κεντρών, να συμβάλλουμε στην καταβαράθρωση της αποστασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Κάνει προβλέψεις και για τον Κυριάκο ο Βασίλης Λεβέντης. Εγώ σας είπα, αυτά. Ο Μητσοτάκης είναι λάθος. Νομίζει ότι, ότι κάνοντας πεντακομματική την Βουλή θα βγει αυτοδύναμο. Να προσέχει, γιατί μπορεί τη νύχτα των εκλογών να χρειάζεται τη στήριξη της Ένωσης Κεντρών και τότε δεν θα πάθει λουμπάγκο. Λουμπάγκο θα πάθει, τον προειδοποιώ. Έχω λουμπάγκο από χθες φοβερό. Πονάει μέσα μου τρομερά και δεν μπορώ να πάρω και βολταρέν. Πάει και το ξύλο που σκότωσε το σκύλο. Με λάδι. Έχω λουμπάγκα. Και είσαι από φόνο ταρά. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Κυριάκος που θα πάθει λουμπάγκο το βράδυ των εκλογών, γιατί μπορεί τώρα να βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο αποστασίας για το οποίο φταίει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό καταγγέλει από χτες ο Βασίλης Λεβέντης, γιατί του φύγαν όλοι να χάρει στις βουλευτές του και του έχουν φύγει όλοι και είναι και ζαβολιάρδες και είναι και παλιοχαρακτήρες. Και του φεύγει ένας πίσω από τον άλλον για να πάνε κάπου αλλού και ο ίδιος έχει μείνει εκεί. Αλλά λέει μπορεί τώρα να έφυγαν αρκετοί, αλλά θα φτάσει μέχρι και 160 βουλευτές στην επόμενη μεθεπόμενη Βουλή. Οπότε έχουμε μέλλον και όλα αυτά τα λέει ο Βασίλης Λεβέντης, ο επαναστάτης. Ξέρω τι έχει δηλώσει ο Μητσοτάκης. Αυτά που λέτε εσείς είναι φρύλα βήματα. Οι πολιτικοί αυτά που δηλώνουν τα τηρούν. Συγγνώμη, άλλο ρωτώ. Ποιος πολιτικός στην Ελλάδα αυτά που δηλώνει τα έχει τηρήσει. Άρα ούτε κι εσείς. Έτσι όπως το λέτε. Εγώ είμαι μια άλλη περίπτωση. Βέβαια είμαι ένας επαναστάτης. Επαναστάτης. Δεν είχαμε πολλούς σε αυτόν τον τόπο. Είναι μετρημένοι στο ένα χέρι, στη μία χούφτα ας πούμε. Ο ένας από αυτούς, μεγάλος, το δηλώνει κιόλας έτσι ευθαρσός, είναι ο Βασίλης Λεβέντης. Ξέρω και έχει έρθει η ώρα τώρα να κλάψουμε όλοι, γιατί όλο αυτό που συμβαίνει είναι για κλάματα. Οπότε βάζουμε εμείς εδώ το ηχητικό. Εσείς ξέρετε, πάρτε μαντήλι, της κοπέλας που λέγει το τραγούδι, το ντύλι ντύλι, και κάντε τα δέοντα. Η Μακεδονία είναι η ψυχή της Ελλάδας. Κι αν από την Ελλάδα λείψει η ψυχή της, μένει ένα πτώμα η Ελλάδα. Γιατί δεν αμφιβάλλω για τη γενναιότητα των Ελλήνων, ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαμε να δώσουμε τη ζωή μας όλοι και την Ελλάδα. Έχω κλάψει για τον Πλαστήρα. Έχω κλάψει για τον Γεώργιο Παπανδρέου. Έχω κλάψει. Μα για σένα, Ιωάννη Ζίγδη, πιο πολύ. Υπάρχει ανάγκη να ανέβει και να ανδρωθεί και να μεγαλώσει ένα τίμιο κόμμα. Αυτό το εμπιστεύομαι σε όλους εσάς. Μα δεν έχω και καλύτερους για να το εμπιστευτώ από τους πίστους μου φίλους. Έχω κλάψει για το καντήλι με λάδι. Έχω κλάψει για καρπούζια. Έχω κλάψει το Γεώργιο Παπανδρέου, το γέρο. Πιο πολύ έχω κλάψει για τον Πάπα της Ρώμης. Έχω κλάψει για τα παιδιά που είναι 5, 10, 15 χρονών. Έχω κλάψει και την Ελλάδα. Πιο πολύ. Δεν υπάρχουν λάθη που δεν διορθώνονται. Ειδικά όταν πληγώνουν έναν λαό σαν τον ελληνικό. Το κλάμα το στην κηδεία της γιαγιάς μου δεν έριξα. Να ρίξουμε λίγο ακόμα κλάμα, γιατί όπως ακούσαμε εδώ έχει κλάψει για την Ελλάδα, για τη Μακεδονία, για το γέρο, για το Ζίγδη, για τον Πλαστήρα, αλλά το μεγαλύτερο κλάμα πέφτει για τα καρπούζια. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία στο Μακρηχώρι της Λάρισας, έτσι. Γιατί στο Μακρηχώρι της Λάρισας, ακούστε τι συμβαίνει. Όταν κατεβαίνω, επειδή στο παρελθόν μας δώσανε και 11%, όταν η Ένωση Κεντρών έπαιρνε 0,5, μου δώσανε 11%. Το Μακρηχώρι είναι δημοκρατική περιοχή. Ήτανε άνθρωποι που πουλάγανε καρπούζια. Στο Μακρηχώρι έτσι αισθάνομαι τη... Με συγχωρείτε για τη συγκίνηση. Το έδαφος δικό μου. Πάει και ο φούρνος που έκαψε το ξύλο, που σκότωσε το σκύλο, που έφαγε την γάτα, που έφαγε το μονίκο, που πήρε το φυτίλι μέσα από το καντήλι. Με λάδι. Που έφεγε και κενάγε η κόρη το μανίλι. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Η χώρα με ενδιαφέρει. Ωραίος, τα λέει πάρα πολύ ωραία. Και έχει μια σύνδεση με τη γη του Μακρηχωρίου, όπως είπε. Εκεί βγαίνουν τα καρπούζια. Οπότε δάκρυσε όταν σκέφτηκε τα καρπούζια. Άμα είναι καλό το καρπούζι, μπορεί να οδηγήσει σε δάκρυ. Άμα είναι πάρα πολύ καλό όμως, γιατί δεν είναι πάντα. Πρέπει να το βρεις την κατάλληλη στιγμή, εποχή, το χτύπημα, το τοκ-τοκ και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Με ένα δράμα σήμερα. Ξεκινάει από την πολιτική ζωή του τόπου, πηγαίνει στην δημοκρατία και πηγαίνει σε όλους μας, γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα. 2.11.208.200 δεχόμαστε. Δηλώσεις συμπαράστασης και καταδίκης της αποστασίας που βρίσκεται και της πολιτικής ανομαλίας που βρίσκεται σε εξέλιξη μια χώρα που δεν έχει συνηθίσει από τέτοια και είναι όλα ομαλά, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε και στο mail, η διεύθυνση του οποίου είναι studio@papakirialfm.gr και στο YouTube, στο official το επίσημο, από κάτω γίνεται και chat, βρίσκεται σε εξέλιξη και στο Facebook και στο Twitter. Πολλούς τρόπους έχουμε, διαλέγετε και παίρνετε. Η Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και πάμε σιγά σιγά προς τις πρώτες διαφημίσεις. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Η χώρα με ενδιαφέρει. Φόφη, ο Λεβέντης είναι πάνω απ' όλα άντρας. Πάει και ο Χασάπης. Ο Κυριάκος. Που έσπαξε το γόδι. Το γόδι. Που ήρθε το ποτάμι. Το ποτάμι ξεκίνησε. Μην ξεχάσετε να με ρωτήσετε για τη γάτα. Που έφαγε τον ποντίκο. Γεμάτο ποντίκι. Που πήρε το φυτίλι μέσα από το κανίλι. Με λάδι. Που έφεγε και κέντραγε η Φόφη. Το μανίλι. Φόφη. Το μανίλι. Δίλι. Με λάδι το καντήλι. Για την Ένωση Κεντρών μην ανησυχείτε. Είναι απατεωνίστικο κόμμα. Υποτιμά την νοημοσύνη του κόσμου. Ωραίο και το χαλί πάνω, αλλά το ακούσαμε, είναι πολύ ωραίο. Η νοημοσύνη του κόσμου και το απατεωνίστικο κόμμα. Αλήθειες. Εδώ μόνο αλήθειες. Πριν πάμε στο λαό, ο οποίος είναι επηρεασμένος από τα γεγονότα εκεί της Ομόνιας, ένα μήνυμα έστειλε εδώ η ακροάτρια η Δήμητρα. Και σας το διαβάζω, μου λέει αγαπητέ Θήμιο, την περασμένη Τετάρτη διέριξαν το σπίτι μου. Προσπαθώ να ξεπεράσω το σοκ του βιασμού και της καταπάτησης της ιδιωτικής μου ζωής και περιουσίας. Λίγες μέρες αργότερα συμβαίνει το περιστατικό με τον άτυχο Ζακ. Η σκέψη που μου γεννάται είναι ότι ακόμη και αν ζεις ένα δυσλειτουργικό κράτος, δεν μπορείς να πάρεις τον νόμο στα χέρια σου. Η διαφορά από τους νόμους της ζούγκλας είναι λογική. Όσο και αν σε κατακλείζει ο θυμός, δεν μπορείς να ξεχνάς την ανθρωπιά σου. Μπορεί αυτοί που πήραν τα πράγματά μου να τα είχαν περισσότερη ανάγκη από εμένα. Αυτό με βοηθάει να σκέφτομαι και ειδικά όταν πρόκειται για ανθρώπους περιθωριοποιημένους, που μπορεί και εσύ με τον τρόπο ή την πλάτη σου να τους έκανες. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για αυτές τις πράξεις βίας και δεν ξέρω τελικά ποιος είναι ο θήτης και ποιο το θύμα. Θεωρώ πως ήταν ο Ζακ ακόμα και μέσα από το μεταθανάτιο διασυρμό του. Πιστεύω πως πιο εύκολα ζεις την υπόλοιπη ζωή σου ξέροντας ότι σε έχουν κλέψει, παρά ξέροντας ότι έχεις σκοτώσει, αν βέβαια έχεις τη δυνατότητα να το σκεφτείς. Μια ετεροχρονισμένη τοποθέτηση, απλά μου γεννήθηκε επιθυμία να στα πω, έχοντας πια αυτή την εμπειρία, η Δήμητρα υπογράφει. Αυτό είναι μια ιστορία της ακροάτριας. Ο Μάνος Χατζηδάκης παλιότερα είχε αντιμετωπίσει ένα ανάλογο περιστατικό και σε εκείνες τις τέλειες εκπομπές της Μαρίας Ρεζάν, μια παλιά δημοσιογράφος, δεν υπάρχει πια στη ζωή, στο κρατικό ραδιόφωνο είχε διηγηθεί. Θυμάμαι μια φορά έβρεχε και ήμουν εδώ με ένα φίλο μου. και μπήκαν στη βεράντα δύο άνθρωποι, νέοι. Και τρόμαξα και μου λέει ο φίλος μου, μην τρομάζεις, μην φωνάζεις για να μην γλιστρήσουν και πέσουν χάμω. Διότι αυτοί όταν διαπίστωσαν ότι είμαστε στο σπίτι, θέλησαν να ξεφύγουν. Και δεν φωνάξαμε για να μην γλιστρήσουν. Αυτό κάνω όταν πάω να γλιστευθώ. Μια ακόμη διήγηση, παρόμοια με αυτή της Δήμητρας. Ξέρω ότι μάλλον δεν είναι πλειοψηφούσες απόψεις. Άλλη εποχή βέβαια του Μάνου Χατζηδάκη, άλλο μέγεθος ο Μάνος Χατζηδάκης, άλλο οι φίλοι εδώ ακροάτρια, άλλο το σήμερα. Κατανοητά όλα αυτά, αλλά ας τα έχουμε και αυτά στο νου. Ας τα έχουμε ακούσει, ώστε ποτέ να μην γυρίσουμε να πούμε ότι δεν είχαμε σκεφτεί, δεν είχαμε ακούσει, δεν είχε μπει στο μυαλό μας και το άλλο ενδεχόμενο. Ότι δεν είναι κατευθείαν το ένστικτο αυτό που μας οδηγεί στα πράγματα, αλλιώς θα ήμασταν ζώα. Επειδή είμαστε άνθρωποι και υποτίθεται έχουμε και έναν εγκέφαλο κάπου ψηλά, ας τον αξιοποιούμε που και που για να κάνουμε δύο σκέψεις ή ταυτόχρονα ή συνδυασμό δύο σκέψεων. Δεν απαιτούμε και τίποτα παραπάνω. Λαός λοιπόν επηρεασμένος από όλα αυτά της ομονίας, μέρος Α. Τι έγινε ρε φίλε, εμένα βασικά με λένε Θανάση και θέλω να πω όλους... Μπράβο Θανάση. Σε όλους αυτούς που βγαίνουν και λένε και λένε και λένε για κάποιο άτομο εκεί που τον δολοφόνησαν για εμένα εκεί πέρα. Τον δολοφόνησαν τώρα, εντάξει. Η άποψή μου, έτσι. Εκπυρισσοκρότησε η κλωτσιά, το πούμε και έτσι. Εντάξει, ναι, δηλαδή εντάξει, ήταν λίγο το πόδι πειραγμένο και εκπυρισσοκρότησε το πόδι. Εντάξει, τώρα μην τα λέμε και όπως θέλουμε. Ναι, εντάξει. Όλοι τους κρύβουν έναν μικρό φασίστα, ο οποίος σιγά, σιγά σιγά διωγγώνεται και γίνεται αυτό που φτιάξαμε σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε και θα ήθελα να πω ότι αυτά είναι τα αποτελέσματα της σάπιας της κοινωνίας, του σάπιου συστήματος που βγάζει όμπιο και σύψη και από τα σπλάχνα του ξερνά βόρβορο πτώμα είναι. Είναι αυτό που οπλίζει τα χέρια των δολοφόνων, τα πόδια για να κλωτσάνε μέχρι θανάτου και πρέπει να ξέρει ο κόσμος και να το σκεφτεί λίγο ότι όλα αυτά τα παιδιά είναι θύματα. Όταν τα ναρκωτικά πολλούνται έτσι, όταν τα ίντερνετ διαφημίζουν και οθούν την νεολαία προς την πορνεία και είναι παιδιά δικά του. Αυτό είναι το σάπιο σύστημα. Πολύ όμορφοι είσαστε και οι δύο. Να είσαι καλά. Θέλω να ρωτήσω, αυτές που παίρνουν τηλέφωνο και λένε αυτά, έχουν μήτρα που γεννάει τη ζωή? Δεν πρέπει να έχουν? Άδειες πρέπει να είναι μέσα τους. Εγώ τα έχω με τους ιατροδικαστές, οι οποίοι βλέπουμε έναν άνθρωπο να τον σκοτώνουν στην κυριολεξία και βγαίνουν και λένε, μα να δούμε αν ο θάνατος προήρθε από τα χτυπήματα. Πόσο ψεύτες είναι αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή πώς είναι το να λένε να πέθανε από κάτι άλλο? Γιατί δεν πέθανε, δηλαδή περπάταγε και θα πέθανε δηλαδή. Έτσι αυτό θέλουν να πούνε αυτοί, δεν θα πέθανε κάποια στιγμή. Είναι σίγουρο, φυσικό ότι ο άνθρωπος πέθανε από τα χτυπήματα. Και να είχε κάποιο πρόβλημα, η αιτία ήταν τα χτυπήματα που τον σκοτώσαν τον άνθρωπο. Εντάξει, δεν είναι και αυτό απαραίτητο τώρα. Μπορεί να έπεσε αυτός πάνω στα πόδια. Ναι. Δηλαδή, να βλέπουμε και τις ευθύνες του θύματος, μπορεί να έπεσε αυτός πάνω στα πόδια. Α, ναι, ναι, ναι. Μπορεί να τους προκάλεσε, ξέρω εγώ. Μα, δηλαδή, μπορεί να βρει και ένα γκλόπ και να πήγε να κοπανίθηκε πάνω του. Ξέρω εγώ τώρα. Μην τα λέμε όπως θέλουμε. Ένας άνθρωπος, δηλαδή, ο οποίος βλέπουμε, ταράζονται και τα παιδιά μας, ταράζεται και ο κόσμος όλος. Και όλοι μας, γενικά και οι γονείς μου, βλέποντας το χτυπάνε και βγαίνουν για το δικαστήριο και λένε να δούμε ο άνος θάνατος και αναλαμβάνουν μεγαλοδικηγόροι να υπερασπίσουν, δηλαδή, το χρυσό. Ποιος άλλος δηλαδή άνθρωπος πολύ θα είχε τη δυνατότητα να έχει μεγάλο δικηγόρο να περασπίσουν το χρυσοχό? Και δε, αυτό είναι και, και πλημέλημα ακόμα. Ενώ είναι σίγουρα κακούργημα, πάνω το βγάλουν πλημέλημα. Δεν τρέπονται λίγο. Καταρχήν για το περιστατικό αυτό στην Ομόνοια υπάρχει μια ωραία ταινία American History X. Δεν ξέρω αν την ξέρει. Άμα την ξέρω. Το σημείο εκεί είναι το ωραίο που του βάζει να δαγκώσει το πεζοδρόμιο, ε. Είναι πολύ ωραία ταινία για να δούμε τα όρια μεταξύ αυτοδικίας, αυτοάμυνας, φασισμού κτλ. Κτλ. Όποιος θέλει ας τη δει. Ένα αυτό. Δεύτερο, μιλάει τώρα ένας ακροατής χθεσινός και λέει ότι όσοι ακούνε την εκπομπή πιστεύουν αυτά που λέει η εκπομπή, γι' αυτό την ακούνε. Τότε τα εκλογικά αποτελέσματα θα ήταν διαφορετικά, νομίζω. Θέλω να σου πω ότι αυτός ο Ζακ, αυτό που έπαθε και του κάνανε ήταν απαράδεκτο, φίλε. Απαράδεκτο. Κρίμα. Και μετά θέλουμε να λεγόμαστε και χριστιανοί. Ποιος καλέ θέλει να λέγεται χριστιανός? Αυτά τα λένε σε εκκλησίες. Τώρα μετά πάει Χριστοπαναγία σύννεφο. Στην πράξη. Άστο, από σε λεκρίμα το παιδί, τίποτα άλλο. Θα σου πάρω την άλλη φορά να σου πω αυτά που ήθελα να σου πω τα πλακατζίλικα. Τώρα όμως κρίμα. Λοιπόν, για να τελειώσω το μακεδονικό, σε παίρνω από ένα χωριό Θεοκυλικής, στο ηρωικό Σκρά, στο οποίο εδώ πέρα ο παππούς μου τον είχαν σκοτώσει οι πρώην Ιουγκοσλάβοι, εκεί πέρα και έχουμε ένα μνημείο μέσα στη Κιβιελή. Να κόψουν τις μαγικές όλα τα ξάβγουλα, ότι η Μακεδονία είναι ελληνική, η Μακεδονία είναι μεγαλύτερη γεωγραφική περιφέρεια. Το ΜΚΑΠΑ στα αυτοκίνητα το έχουμε δεχτεί επί Νέα Δημοκρατία και Πασόκ να περνάνε μέσα, και όταν μας αφήνουν τα λεφτά τους είμαστε μια χαρά. Εμείς, η Ένωση Κεντρών, είμαστε κόμμα για εξωγήινους. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης πάνε να του πάρει τους βουλευτές, γιατί άκουσε αυτή τη δήλωση και σου λέει: εδώ είμαστε, θα έχουμε το κοινό που μας ταιριάζει απόλυτα. Διαβάζω στο chat κάτω από το YouTube εκεί που μεταδίδει την εκπομπή και λέει ο Άλεξ Τζι: πρέπει να επέμβουν οι φιλοζωικές. Πειράζουν τον πολιτικό λαγό. Αναφορά στον Βασίλη Λεβέντη. Και ένα άλλο μήνυμα από τα πολλά που υπάρχουν. Κάποια στιγμή πρέπει να πάω πριν, δεν θυμάμαι τώρα τη λέξη, κάτι για σύψη πολιτικού συστήματος, κάτι τέτοιο, και μου λέει εδώ η Αγγελική: η σύψη του καπιταλισμού, Θύμιο μου, πες το χρυσό μου παιδί. Πολλά φιλιά από το Λεβερκούζεν. Δεν έχω αντίρρηση να το πω, αυτό ακριβώς είναι. Απλά δεν θυμάμαι τώρα πώς το έφερε η κουβέντα εκεί. Τα λέμε εμείς αυτά, που και που εδώ, δεν χρειάζεται και συνέχεια. Προτιμούμε όμως ως κοινωνία αυτή τη σύψη παρά να σκεφτούμε το ενδεχόμενο. Κάτι μη συπτικού. Όλα τα άλλα μπορούμε να τα δεχτούμε, αλλά όλα το οποιοδήποτε ενδεχόμενο για κάτι διαφορετικό είναι ανεφάρμοστο, μη ρεαλιστικό. Ενώ η σαπίλα και όλες αυτές οι εικόνες που προέρχονται όχι μόνο από την πολιτική ζωή και από την κοινωνική καθημερινότητα, στους δρόμους, μαγαζιά, ανεργία, ουρές, σκουπίδια, κάδους, συσίτια, όλα αυτά είναι πολύ ρεαλιστικά, ενώ οτιδήποτε άλλο είναι εκτός, βγαίνει εκτός. Ο Βασίλης Λεβέντης λοιπόν μιλάει για τους άριστους που είχε στο κόμμα του και τον πρόδωσαν και ήταν μαχαιριά για αυτόν, αλλά αναφέρεται κυρίως στην κυρία συντρόφισσα πια μεγάλο οικονόμου. Ακούστε, ήταν παντελώς άγνωστη και η εννιά. Μετανιώσατε για τις επιλογές σας λοιπόν. Μετανιώσατε για τις επιλογές που κάνατε. Ακούστε, άνθρωποι που έρχονται γονιπετής σου δηλώνουν πίστη. Ήρθαν γονιπετής και τώρα. Γονιπετής όταν λέω, σεμνή, ταπεινή, ορκιζόντουσαν αιώνια πίστη. Εκεί ότι εμείς δεν έχουμε φιλοδοξίες ή μη μόνο να υπηρετήσουμε έναν αγώνα 40 ετών. Αυτά τα πράγματα διαδραματίζονταν Τσιγκαρόλου. Αυτά τα πράγματα διαδραματίζονταν. Τώρα εσείς έχετε στενοχωρηθεί. Η κυρία μάλιστα ήρθε και με ένα εικόνισμα της Παναγίας. Η μεγάλο οικονόμου. Ναι, για να με πείσει. Ναι, εικόνισμα της Μυρτιδιώτσας από τα Κύθυρα. Γιατί η μητέρα μου είναι από τα Κύθυρα. Για να με συγκινήσει. Και τι σας είπε. Το έφερε δώρο, ένα εικόνισμα. Μας έφερε εικόνα δώρο για να τη βάλετε στο κόμμα. Ναι, όχι για να τη βάλω στο κόμμα. Προσερχόμενη στο κόμμα, έφερε ένα δώρο. Κάντε το λίγο εικόνα και εσείς τώρα, να μπαίνει μεγάλο οικονόμου, έτσι όπως την ξέρουμε όλοι, πριν γίνει διάσημη και πολύ άξια εθνομητέρα, να μπαίνει στο κόμμα, στην Καρόλου που λέει, και να πηγαίνει με μια εικόνα δώρο. Η εικόνα είναι πολύ ωραία, όπως πρέπει, ακροσοβαρή. Το θέμα είναι αυτή η εικόνα τι έχει γίνει τώρα. Και όταν πήγε στο Τσίπρα η μεγάλο οικονόμου, τι δώρο ακριβώς πήγε, φαντάζομαι ένα ίδιο, γιατί όπως το εκτίμησε και ο Λεβέντης, θα το εκτιμήσει και ο νοικοκυρέος Αλέξης Τσίπρας. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου λοιπόν σε χθεσινό πάνελ μιλάει για τα μνημεία που τελικά θα δοθούν ή δεν θα δοθούν στο υπερταμείο και στους ξένους για να τα ξεπουλήσουμε και αυτά. Όχι, να σας πω κάτι. Πείτε μου επί της ουσίας. Θα σας δηλαδή πω. Δεν έχουν χωρηθεί. Όχι, δεν έχουν χωρηθεί και το λένε. Λένε ψέματα οι αρχαιολόγοι. Όχι, δεν λένε ψέματα. Αλλά δεν ξέρω πώς έχουν μπει σε αυτό το παιχνίδι και με ποια δικαιολογία μπορούμε να βρούμε το ΦΕΚ. Μα τι να βρούμε στο ΦΕΚ. Μα λέει, δόθηκαν ή δεν δόθηκαν, δεν ρωτάω. Δόθηκαν. Γιατί γράφει. Άρα λένε ψέματα οι αρχαιολόγοι, όλοι είναι ψεύτες. Είναι. Ενώ λίγο πριν δεν ήταν, αλλά καπάκι είναι και δεν είναι και είναι ψεύτες οι αρχαιολόγοι γιατί δεν ξέρουν τι λένε και πάνω που μας εξηγούσε ακριβώς τι έχει συμβεί για το συγκεκριμένο θέμα. Μεγάλο οικονόμου και αυλονή του είναι για να πάρουν την κυβερνητική πολιτική και να την αναλύουν στις μάζες. Ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς τα λέμε από εδώ, δεν ακούνε συνέχεια. Βάλτε αυτές τις δύο και την Καρακώστα βεβαίως και τον Μπαλάφα. Υπάρχουν πολύ άξια στελέχη να εκλαϊκεύσουν, να κάνουν δίφραγκα. Την πολιτική άποψη και κυβερνητική γραμμή, μπας και πιάσουν το διψήφιο με δύο μπροστά στις εκλογές που έρχονται. Πάνω και σε αυτά που λέει ο Θήμιος, να σου πω κάτι. Ας υποθέσουμε με όλο αυτόν τον κανιβαλισμό το κοινωνικό που είδα, ότι αυτός ο άτυχος νέος, ο Ζακ, ήταν όντως ένας ληστής, όντως με μαχαίρι και όντως απειλούσε. Δηλαδή, ζούμε σε μια κοινωνία που γουστάρει την αυτοδικία, που γουστάρει κλωτσίδια στο κεφάλι ενός πεσμένου κάτω, που γουστάρει να περνάνε χειροπέδες και να τρώει κλοπιές ένας αιμόφυρτος κάτω, που δεν μπορεί να σηκώσει φίλε ένα πυροσβεστήρα, που δεν μπορεί να σηκώσει 4,5 κιλά. Αυτή είναι η ελληνική κοινωνία, έτσι. Πόπο, έκπληξη. Αν είναι δυνατόν, Θεέ μου, πόπο, παρακμή της ελληνικής κοινωνίας. Άσε μας. Φίλε, δεν γίνεται. Είναι κανιβαλισμός αυτό το πράγμα. Σόπα. Δημοψήφισμα. Είναι κανιβαλισμός, ρε φίλε αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, το Εσουρού τι κάνει για αυτό το πράγμα. Το Εσουρού για τον Καρατζαφέρη, τώρα με δουλεύεις. Ναι, ρε μαλάκα. Έλα τώρα. Το Εσουρού θα κάνει όταν 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα του πούνε κάτι να κάνει. Αλλιώς τι να κάνει. Να τον κατηγορήσουν για λογοκρισία σε πρώην αρχηγό κόμματος που έχει 500 κατηγορίες ο Καρατζαφέρης τώρα από ό,τι θυμάμαι. Τέλος πάντων, για διάφορες λαμογές. Έχω αειδιάσει, ρε φίλε, πραγματικά έχω αειδιάσει. Καλό αυτό. Καλό να αειδιάσει. Το ζήτημα είναι ότι πλέον αυτοί οι άνθρωποι ούτε τιμωρία γνωρίζουν και ίσα ίσα γίνονται και κάτι mainstream, κάτι normal. Αυτό είναι το κακό της υπόθεσης. Ότι αυτοί γίνονται κάτι normal και κοινωνικώς αποδεκτό, ενώ είναι τα σκουπίδια. Yeah. Ό,τι και να είναι, δεν αξίζει θάνατος έναν άνθρωπο. Έτσι, στη μέση του δρόμου. Αυτό το λες εσύ. Όταν το μοναδικό που έχεις να χάσεις είναι τα λεφτά σου ή τα κοσμήματά σου, προφανώς η ζωή του άλλου δεν έχει καμία αξία για σένα. Όταν όποια αξία σου κλείνεται πίσω από μια βιτρίνα, λογικό, λογικό. Δεν είχαν το κοσμηματοπόλιο και που δεν ήταν ο κοσμηματοπόλης. Τη ζόρη τραβάγανε και ρίχανε κλωτσίδια. Και έτσι και το κοσμηματοπόλιο. Τη ζόρη τραβάγανε άλλοι και ρίχανε κλωτσίδια στο κεφάλι των άλλων. Αυτό, ίδια λογική είναι. Σε αντίστοιχη περίπτωση θα ήταν ο κοσμηματοπόλης ίδιο. Με αφορμή αυτό το τελευταίο λιντσάρισμα, επειδή ανάλογα λιντσαρίσματα συμβαίνουν πολύ συχνά και πάρα πολλά και ο χρόνος είναι περιορισμένος, για να σου αναφέρω μερικά βιωματικά μόνο, όχι μόνο σε μένα αλλά και σε άλλους ανθρώπους γύρω μου, από αυτή την κάστα των ανθρώπων, από αυτούς τους μικροαστούλιδες που κοιτάνε καθημερινά μόνο τη δουλίτσα τους, αυστηρά τον εαυτούλη τους και αυστηρότατα επίσης τα πιο κοντινά μέλη της οικογένειάς τους και τίποτα άλλο. Θέλω να σου πω ότι για να νικηθεί αυτό, επειδή είναι κοινωνικό και μόνο κοινωνικό, πρέπει ο καθένας μας να κάνει σοβαρές ρήξεις, καταρχήν με την οικογένειά του. Την οικογένεια, τι είπες? Την οικογένεια. Την οικογένεια, ναι. Δεν πας καλά. Συγχαρητήρια και στους δυο σας καταρχήν. Την παράσταση από το φεστιβάλ ολόκληρη, πού θα την βρω? Ήσουν εκεί? Ήμουν, αλλά θέλω να την βάλω στους συναδέλφους εδώ στην εταιρεία. Τι δουλειά κάνετε? Εγώ σε εταιρεία δουλεύω, διοικητικό. Τι είδους εταιρεία? Όμιλος, με ξυλία, με όπλα, με τέτοια. Με όπλα? Κυνηγητικά, μωρέ. Μωρή, ποια είσαι? Από ποια είμαι? Η Κατερίνα. Σας αγαπάω πάρα πολύ και σας ακούω χρόνια, αλλά θέλω να μου πεις πού θα την βρω. Δεν έχει ανέβει ακόμα. Έχω πει να μου τη στείλουν για να την ανεβάσουμε. Δεν μου την έχουν στείλει. Ακόμα. Α, θα την ανεβάσει κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή, αλλά περίμενα να μου τη στείλουν. Α, θα τη στείλουν, θα σε πάρω πάλι. Γιατί θέλω να την δώσω στα παιδιά εδώ στο γραφείο. Έλα, αγόρι μου. Έλα. Θα σου πω γόνι. Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνη. Να τελειώνουμε. Εσύ που είσαι εξυπνότερος ελληνικού ραδιοφώνου και ομορφότερος ελληνικής TV, το πρώτο καμάκι στην Αθήνα. Γιατί είχε τόσο κόσμο στο φεστιβάλ κάτω στην Αθήνα? Για το σουβλάκι που είχε ένα ευρώ, ή υπάρχει κάποια ιδεολογική κατάρτιση? Εγώ νομίζω το σουβλάκι βοηθάει πολύ. Αυτό. Είναι καλό το σουβλάκι. Πάλι. Είναι καλό το σουβλάκι. Άμα το σουβλάκι είναι καλό, πας και ξαναπάς. Δεν έχει τώρα. Τι ιδεολογική κατάρτιση και μαλακίες. Να βάλει το ίδιο σουβλάκι σε φεστιβάλ της Νέας Δημοκρατίας. Το ίδιο θα γίνει, τι πιστεύεις? Και πολιτικές θέσεις και στο σουβλάκι σταθερή. Και τιμή και ποιότητα. Όλα μαζί, ναι. Έχω μια απορία. Για πες μου, όταν πας στο θέατρο, είσαι με τη μάσκα του Τσολιά ή γυμνός? Τι είσαι, για πες μου? Ξετσούτσουνος συνήθως, ξετσούτσουνος. Τσούτσουνος, έτσι, έτσι. Ναι, έξω. Κομάντο. Δεν πιάνουν τα μπατσόνια, όχι, ακόμα δεν σε έχουν πιάσει? Όχι, μωρέ, δεν ψάχνουν εμένα. Ψάχνουν να ξυλοκοπήσουν πρεζόνια, πες μένα. Το τραγούδι αυτό το τραγουδάει ο Βασίλης Λεβέντης. Το παράθυρο μου στέλνω ένα, δύο και τρία και τέσσερα φιλιά που φτάνουν στο λιμάνι, ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πως ήθελα να είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά που σαν θα μεγαλώσουν όλα θα γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω δεν βρεις καλό λιμάνι, τρέλω να μην. Για Eurovision. Έτοιμος νομίζω. Στα νιάτα του είναι, δεν είναι τώρα. Σχετικά με, και ενώ πηγαίνουμε προς το τέλος, πατάμε λίγο το τραγούδι, δεν πειράζει, το έχουμε ξανακούσει και αν χρειαστεί θα το ξανακούσουμε, ζητήστε το και σε καμιά αφιέρωση, αν σας αρέσει πολύ. Σχετικά με την ιστορία του Ζακ, έχει συλληφθεί και ο δεύτερος που χτύπαγε, τον οποίο τον έψαχνε η αστυνομία τις πρώτες 2-3 μέρες. Μπείτε στα social, θα το ανεβάσει νομίζω και η Ελληνοφρένεια σε λίγο. Υπήρχε στο Twitter και έγραφε σχόλια αυτός ο δεύτερος, υπάρχει και όνομα, δεν θα το πούμε τώρα. Ενώ τον αναζητούσε η αστυνομία, αυτός ήταν μέσα και έγραφε ερωτήματα και σχολίαζε όλα αυτά που γίνονται και προσπαθούσε να φτιάξει ένα πολύ συγκεκριμένο κλίμα. Από τις αναρτήσεις του καταλαβαίνει ο καθένας και ξέροντας τώρα πια ότι είναι αυτός, καταλαβαίνει τι σκοπούς είχε και τι εξυπηρετούσε. Πολύ ενδιαφέρον και αυτός, την έτσι κι αλλιώς εξοργιστική, εξοργιστικότατη αυτή η ιστορία, πόσο περνάνε οι μέρες, αποκαλύπτονται και μικρά τερατάκια. Σας αποχαιρετούμε, ο λαός έχει σε λίγο θέση και αμέσως μετά το μαγκαζίνο. Γεια σας. Όλα βγήκαν στην επιφάνεια, Απόστολε. Φαντάσου την Ελλάδα σαν ένα χάρτινο καραβάκι. Το φυσάς και πηγαίνει. Όταν πιάνει λίγο φουρτούνα, αρχίζει να τα παίζει. Όταν πιάσει καταιγίδα, φάβεται. Φανήκαν όλοι. Όλοι είναι φασίστες εν δυνάμει. Όλοι. Εγώ πέφτω από τα σύννεφα, ρε παιδί μου, πώς τώρα σήμερα πήγαν οι χρυσαυγίτες έξω από το μαγαζί να κάνουν προστασία. Άκου τώρα, Ρε, δεν αφήσαν τίποτα. Από πού και ως πού μέσα σε αυτή την ιστορία βρέθηκαν και οι χρυσαυγίτες. Πώς. Αλλά βρήκαν εκείνους τόπους, φαίνεται, με τον καταστηματάρχη και τους γείτονες εκεί πέρα και σου λέει εδώ είναι μέρος. Μας. Ο Φίσας, αν δεν έδινε το ρουπακιά μαχαιρωμένος και λέει αυτός με μαχαίρωσε, θα τον πιάνανε. Θα το λέγανε για οπαδικό. Και τώρα, όπως και αυτό τώρα ο άνθρωπος οροθετικός, ο Ζακ, αν είναι δυνατόν, πώς θα τον πιάσουνε, ρε φίλε. Ήταν πάρα πολύ εύκολο. Παρά του βάλανε και χειροπέδες μετά αφού ήταν πεθαμένος. Δεν έχει να κάνει. Και άμα δραπετεύσει, τι σημασία είπε το πεθαμένος. Το πεθαμένος είναι μια κατάσταση. Αν φύγει από αυτή την κατάσταση. Τι να βγει, πού να πάει, αφού είναι πεθαμένος. Σε άλλη κατάσταση, τι νοεί που να πάει. Επειδή εσύ δεν πιστεύει. Και στο φεστιβάλ που σε είδα χάρηκα πάρα πολύ. Χαίρομαι που φεύγεις από τον οπορτουνισμό και ακολουθείς το σωστό δρόπο, τέλος πάντων, επιτέλους. Γιατί πότε ήμουν στον οπορτουνισμό? Δεν ήσουν προεκλογικά? Δεν ήσουν ΣΥΡΙΖΑ? ΣΥΡΙΖΑ ποτέ. Δεν έχω λερώσει τα χέρια μου ούτε στιγμή. Λοιπόν, ταιριάζει πιο πολύ με τον ΑΑ χώρο. Ξέρεις γιατί? Γιατί? Γιατί δεν φαίνεται να πρόσωπάς, φίλε. Οπ, σωστό. Καλό, σ' άρεσε? Εσένα δεν σ' άρεσε? Εμένα μ' άρεσε. Σαν κουκουές δεν σ' άρεσε? Έλα, φιλιά, μαγειρεύω. Κοίτα να δεις, είμαι 21 χρονών, σε ακούω, σε βλέπω περίπου 10 χρόνια τώρα από το Sky και αναγκάζομαι να πάρω τηλέφωνο πρώτη φορά που είναι βασικά. Τέλος πάντων. 21 είσαι και βλέπεις 10 χρόνια από τα 11. Ναι, μωρέ. Τι σούλα είχε παλικάρι μου. Έβλεπαν οι δικοί μου, έβλεπα και εγώ στη τηλεόραση. Να σε χαλάσανε, για πες. Τέλος πάντων, απλά τώρα βλέπω στο Facebook ένα βιντεάκι με κάτι φασίστες που βγαίνουν και λένε φαρεζάκια και γκέι, δεν είναι ένα γκέι, που δεν πηγαίνουν αρχική ή κάτι τέτοια πράγματα. Αποκλείεται, φασίστες, τέτοιο πράγμα. Σκληρή αυτοκριτική πάντως οι φασίστες. Είπε πρεζάκια. Δεν είπε κοκάκια, γιατί με τα κοκάκια δεν έχουν θέμα. Δεν ξέρω τι να. Δεν ξέρω, δηλαδή. Απορώ τι έχουν στο κεφάλι τους. Μην πω για την ομοφιλοφιλία και τα ξυρισμένα σώματα και κεφάλια. Μπράβο, αυτοκριτική, δεν τους το είχα. Ναι, άστο. Τέλος πάντων, ευχαριστώ, φίλε, για όλα αυτά που. Ευχαριστώ που ξυπνάς κόσμο όσο ξυπνάς. Εμάς τους λίγους. Καλή συνέχεια, Αποστόλη. Γεια σου, γεια. Για τον έμφυα είπαμε φέτος. Τι πάλι με τον έμφυα, τι θέλετε πάλι φέτος? Δεν θα πληρώσω ούτε φέτος. Α, έχεις σπιτάκι δηλαδή άρα, Ναι, έχω, όμως δεν το έχω αρνηθεί. Αν δεν είχα ιδιοκτησία, δεν θα είχα και έμφυα. Οι Έλληνες κόβουν από το φαγητό τους, από τα παιδιά τους, από τις διακοπές και από τις εξόδους τους. Καλά, αυτά είναι, έχουν καταντήσει ήδη πολυτελείας. Από τις διακοπές τους, από τη θέρμανση. Όταν δεν θα έχουν από πού να κόψουν, τότε θα σταματήσουν να πληρώνουν. Και τότε κάτι μπορεί να γίνει. Βέβαια, εγώ μέχρι τότε μπορεί να έχω φτάσει στην κατάσπιση. Αν ήταν επικίνδυνοι αυτοί οι άνθρωποι, η πιάτσα της Ομόνιας στο ταξί δεν θα υπήρχε. Έτσι πες αυτά τα ζώα. Γιατί η πιάτσα των ταξί είναι μέσα σε όλη μέρα. Λειτουργεί και πρωί και μεσημέρι και βράδυ. Εσύ πας. Και βέβαια πάω το πρωί, το βράδυ δεν με αφήνει η γυναίκα μου. Αλλά αυτοί που δολοφονούν και κλέβουν και είναι οι μεγαλύτεροι κλέφες είναι ο Αλογοσκούφης, ο Βενιζέλος, ο Στουρνάρας και ο Τσακαλώτος τώρα. Εντάξει, τώρα ο άνθρωπος ας πούμε τους πείραξε. Εκεί πέρα που τους βάζει το χέρι στην τσέπη και τους πιάνει και τον κόλο μαζί. Αυτό ναι, δεν τον λένε που τους κλέβει τα λεφτά, που έχουν δουλέψει μια ζωή και χάσαν όλη την περιουσία τους. Έχει σκεφτεί η κυρία ότι το σπίτι της πριν από 15 χρόνια έκανε ξέρω εγώ 100.000 και τώρα κάνει 40. Ποιος έκλεψε, κυρά μου? Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Η χώρα με ενδιαφέρει. Φόφη, ο Λεβέντης είναι πάνω απ' όλα άντρας. Πάει και ο Χασάπης. Ο Κυριάκος. Που έσπαξε το κόδι. Το βόδι. Που ήρθε το ποτάμι. Το ποτάμι ξεκίνησε. Που έσβησε το φούρνο.